Вода була десь далеко внизу, і човник їхній там поколихувався, такий малюсінький, а судно здіймається над морем, справді, мов, залізна гора, сталева скеля, їхній сталевий острів. Яке ж велике! Тоня сама не своя від хвилювання. Її охоплює лихоманкове збудження, проймає дріж, трепет, що це вони з Віталиком аж куди добулися. Одні-однісінькі опинились на цьому острівку, як робінзони, де їх оточує химерне залізне безкеття. І Віталик теж помітно схвильований, голос його аж трохи зривається, коли він щонебудь пояснює Тоні. Тріщить під ногами серед іржі щось біле, блискуче. «Дивись, Віталику!» – кидається на блискітки Тоня. «Скляна вовна якась!» «Не вовна це!» «А що?» «Скловата. Ізоляційний матеріал. Бачиш, з розпоротих обшивок вилазить. Яке ж біле та гарне!» Вона бере почечок цього дивного матеріалу в руки, але Віталик застерігає. «Не бери!» «Чому?» «Руки потім довго щемітимуть. Воно в тіло в'їдається, а зате ізоляція з нього. Скловата ця і вогні не горить». «Ні, трошки я обов'язково візьму, в таборі моїм дітлахам покажу». І Тоня, як пір'я з подушки, жваво висмикує із розпоротої обшивки скловати, зовсім чистої, білої, як перший сніг. Де-не-де палуба повидималась якимись пухлинами, видно на ній якісь пробоїни, рвані дірки, люки, зяючи в прірву. Біліє розсипане вапно, крихти цементу. «Що це за дірки, Віталику?» «Та це так. Він чогось мнеться, щось не доказує. Бере крихту цементу і нюхає навіщось. Потім каже жартома. Полігоном пахне». Тримаючи одне одного за руки, вони зазирають у пробоїни, в моторошну глибінь темних трюмів, де вода блищить маслянисто. Почувається, що важка вона там, застояна з нафтою чи соляркою. «А рейки для чого тут?» «Мабуть, по них підвозили торпеди на вагонетках. Бачиш, он рами на кормі. Не інакше торпеди з них запускали. Ну, це ось лебідка, брандшпіль, а це ось круг для гармати». Вони, все ще тримаючись за руки, розглядають круг масивний, металевий. Гармата, видно, могла повертатись в гнізді на 360 градусів, в усі кінці неба, пояснює Віталик. І вони мимоволі обоє глянули в небо, де вже гава не каркає, а тільки ясніє чиста голубінь зеніту та сліпучо палає якесь незвичне, майже космічне сонце. Йдуть, неквапом оглядають кубрики, ці гарячі металеві клітки, в яких жили колись люди, жили як у сейфах. Залізо й залізо, покарьожені труби, обрізані проводи, залізний хаос. Віталій пускається в цей хаос попереду, де по трапах, а де без трапів, перелазить дедалі вище з однієї палуби на другу. А Тоня невідлучно пробирається за ним, стараючись, мов слухняна альпіністка, точно повторювати кожен його рух. Хлопець час від часу застерігає, бо тут обачність понад усе, тут легко зірватись. «Як ми вже високо!» – голос дівчини аж трепеще. «Глянь, де вода!» «Ого-го, далеченько!» Рубка радиста, де були жмуття проводів. Одні корінці стирчать.